Acht, het begin van vrijdag 28 juli. Mariet Krol met het NOS-journaal. Bij de wedstrijd tussen FC Twente en het Zweedse Hammarby zijn ongeregeldheden geweest. Na de wedstrijd in de Conference League ging het in het stadion van Enschede mis op de hoofdtribune. Het lijkt erop dat de harde supporterskern van FC Twente de confrontatie zocht met Hammarby-fans. Op beelden is te zien dat in het zwart geklede mannen inslaan op anderen. Er is zeker één gewonde. De ME beëindigde de gevechten op de voetbaltribune. Voorafgaand aan de wedstrijd was het ook al onrustig en werden twee mensen aangehouden. Uit voorzorg is een evenement in het centrum van Enschede eerder gestopt en de horeca daar moet rond dit tijdstip de deuren sluiten. De wedstrijd in de Conference League eindigde in 1-0 voor FC Twente. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen nog een dorp heroverd in het zuidwesten, in de regio Donetsk. Dat zeggen Oekraïense militairen in een video die president Zelensky deelt op sociale media. Gisteravond werd duidelijk dat Oekraïne het tegenoffensief tegen de Russische strijdkrachten flink heeft opgevoerd. In een munitiedepot van de Griekse luchtmacht zijn explosies geweest. Het depot ligt op het Griekse vasteland in een gebied waar bosbranden woeden. De luchtmacht zegt dat de plek is ontruimd en dat er geen gewonden zijn. Ook mensen die in de buurt van het depot wonen zijn vertrokken. Een aantal militaire vliegtuigen is uit voorzorg verplaatst. En sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes ligt er in Amsterdam meer afval op straat. Volgens de gemeente halen mensen vuilnisbakken leeg vanwege het statiegeld. Dat leidt tot meer zwerfafval en kapotte vuilnisbakken. De gemeente neemt daarom maatregelen, zoals sloten op de vuilnisbakken en het inzetten van extra medewerkers van de reinigingsdienst. Het weer, vannacht overwegend droog, ongeveer 17 graden. De komende dag opnieuw regenbuien, maar ook droge perioden en wat zon. Door 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Tijdens een burn-out bracht het componeren van minimalistische pianomuziek reclameman Joep Beving tot rust. En dat effect bleek zijn muziek op meer mensen te hebben. Toen hij het op Spotify zette, werd hij prompt een van de meest gestreamde levende pianisten. Inmiddels is hij 4 albums verder, heeft hij 1,8 miljoen luisteraars per maand, stond hij op Lowlands en Burning Man en trekt hij volle zalen met zijn, zoals hij dat zelf noemt, toegankelijke muziek voor complexe emoties. Vorige week nog, bijvoorbeeld in het Concertgebouw in Amsterdam. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 8e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Joep Beving welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Welkom, Dank Joep. Je. Ben je een beetje een nachtmens? Ja, momenteel zeker. Nee, ik heb twee jonge kinderen die wel weer iets ouder worden. Maar die hebben me er wel toe uitgenodigd om ook een ochtendmens te zijn. Mm-hmm. Dus ik zit wat minder vaak tot laat te werken. Maar de afgelopen twee weken ben ik wel weer echt een nachtmens. Waarom dan? Door verschillende redenen. Maar ik was een plaat aan het opnemen met, dat ben ik aan het doen, met een vriend, Maarten Vos. En wij hadden daarvoor een plek waar we ongestoord door konden werken. En dat hebben we dus ook gedaan. Ja, want je hebt het jezelf een beetje aangeleerd. Helemaal in het begin, toen je nog gewoon werkte fulltime, was je ook veroordeeld, hè? Tot die nacht om muziek te maken. Dat klopt, ja. Ja, ja. Nou ja, dat is. Ja, je wordt op een gegeven moment begin 30, midden 30. Kinderen, jonge kinderen. De druk om een huis te kopen. Dus heel hard te werken. Op je werk neemt de verantwoordelijkheid toe. En dat is ook het moment waarop je realiseert van dat wat ik eigenlijk wilde, dat raakt steeds verder uit mijn bereik. En ja, dat wilde ik niet. Dus ik heb vooral de nachten gebruikt om mijn behoefte aan muziek maken te continueren. Totdat het echt niet meer ging. Het was je vlucht, de nacht. Ja. Ja, dat, ja, de vlucht en misschien de hoop voor Nou ja, ergens de hoop voor een soort van exit. En de hoop dat ik me kon manoeuvreren naar een leven waarin ik in en van de muziek mag leven. Ja. Je zei net, ik heb de afgelopen 2 weken ben ik heel veel 's nachts wakker geweest. Want ik was aan het componeren. Maar je hebt ook volgens mij krankzinnige weken achter de rug. Klopt. Jouw vriend, een manager, de man met wie je de hele wereld over hebt gereisd, die vanaf het begin af aan van je carrière bij je is, Mark Braune, die is overleden deze week, afgelopen week, op 48-jarige leeftijd. Klopt. Afgelopen zaterdag stond je voor een uitverkocht concertgebouw. Mm-hmm. Dacht je niet dat sla ik over? Ja, dat ging wel even heel even door mij op vrijdag. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ik vind optreden altijd eng. Dus ik dacht, ja, misschien is het ook wel heel fijn om vanuit die emotie in de muziek te gaan zitten en het op die manier voor een deel te verwerken. Het was wel even schrikken toen ik de zaal binnenkwam lopen. En normaal gesproken bereid ik me emotioneel voor op een groot concert. En daar had ik helemaal geen kans toe gehad. En dat merkte ik toen ik binnenkwam en de hele zaal vol zat. En ik dacht, oh mijn god, nu is het wel heel heftig qua emoties. En dan moet je toch door. Ja. Je bent binnengelopen, je bent gaan zitten achter de piano. Is de piano dan een soort reddingsboei ook, die je dan ziet? Ja, het kan ook echt... het is nooit mijn vijand, maar het kan het me ook echt moeilijk maken. Dus het begin is altijd, hoe voelt de piano aan? En hoe klinkt het? Zijn de toetsen nat of droog? Je wil zo snel mogelijk in die muziek zitten. En alles wat daar in de weg zit, dus vooral je eigen hoofd. Ja, dat kan stress veroorzaken en daarmee... vroeger had ik dat niet onder controle. En dan kon je maar zo'n een blackout krijgen. Of, een blackout als in dat je vergeet wat je moet doen? Of? Ja, dat je systeem blokkeert. En dat je inderdaad vergeet wat je moet doen, ja. Want het ziet eruit bij jou alsof je gaat zitten en het gebeurt gewoon. Ja, nou, inmiddels kan ik dat iets beter kanaliseren of iets beter snel daarin komen. Maar dat is in principe wat er gebeurt. Ik probeer mezelf eigenlijk uit te schakelen. En zo snel mogelijk in die muziek te gaan. En hoe minder ik daarbij denk, hoe beter dat is. Hielp het zaterdag? Ja. Ja, echt wel. Ja, uiteindelijk wel, ja. Het was nog even emotioneel. Want ik ging het natuurlijk wel vertellen aan de zaal. En die kwam wel even binnen bij mezelf. Dus ik hield het niet droog. En dan gaat er van alles in je hoofd om. Van god, dit is niet professioneel. Maar van de andere kant, ja, het is zoals het is. En het is ook mooi. Het is zo kwetsbaar. En ik denk dat je daarmee ook meteen een soort connectie maakt, toch? Met het publiek. Zeker wel, ja. Het hoeft niet professioneel te zijn, toch? Nee. Nee. Dat hoeft het sowieso niet. Eigenlijk. Nou ja, het concertgebouw is toch iets anders. Dat snap ik. Maar de mensen weten ook wat je maakt en wat je doet en hoe je leeft. Ja. Ja. Nou, ik wist niet hoeveel mensen op de hoogte waren van de situatie met Mark. We hebben daar geen geheim van gemaakt. Het is toch ook fijn voor mensen om te weten van ja, wat voor staat is die? En waarom voelt die muziek ineens zo extra droevig? Ja. Weet je wel? Ja. Het was prettig. Vertel eens over Mark. Hoe zou je hem omschrijven aan iemand die hem niet kent? Mm. Ja, als iemand die in de toverdrank is gevallen. En ongelooflijk veel energie heeft. En echt zonder overdrijven alles uit het leven wilde halen. En daar geen... aan het einde van zijn leven... hebben we allebei geïnvesteerd om echt van rust een ding te maken. En door de muziek, maar ook door meditatie. En door niet de hele agenda vol te plannen. Anders ren je maar door. Ja, en dat was met hem was dat echt extreem Ja, die heeft alles gedaan en meermaals. En daarbij ook heel veel gedaan voor andere mensen. En enorm sociaal, enorm makkelijk vrienden maken. Heel open, heel direct. Dus die kon met één gesprek al iemand inboezemen. En dat over de hele wereld. Dus waar we ook kwamen, daar waren altijd vrienden. Hoe heeft hij jou eigenlijk ingepakt dan? Nou, we hebben elkaar een beetje ingepakt. Nee, wij waren tot elkaar veroordeeld ooit op een festival ergens in Zuid-Frankrijk. Omdat hij een slaapplek zocht. En ik die had. En ik had de sleutel. Zo simpel kan het zijn. Ja, soms. We kennen elkaar niet heel goed. Maar toen was het van, nou, je moet bij mij blijven. Want anders dan heb je geen bed. En toen vond ik ergens een piano waar ik even achter ging zitten om de hectische week van me af te spelen. En daar was hij bij. En nadien zei hij, ja, dit is iets waar je wel wat mee moet gaan doen. En als je dat doet, dan word ik je manager. En hij was helemaal geen manager. Hij was bij Warchild aan het werk toen. Mm-hmm. Als marketeer. Maar goed, anderhalf, twee jaar later, ik weet niet meer precies wat de timing was, kwam er een plaat uit mij en ja, stond hij op mijn pad. En dat was direct duidelijk. Oké. Jullie hebben allebei het roer echt omgegooid, hè? Ja. Moet je daar een speciaal type voor zijn? Nee, je hoeft daar niet een speciaal type voor te zijn. Maar het is denk ik wel bepalend op welk moment zoiets op je pad komt, zeg maar. Dus je moet er wel, je moet ergens vertrouwen uit weten te halen om dat te doen. En dat kan een heel goed plan zijn, maar dat kan ook een soort gevoel zijn wat zegt, dit voelt gewoon als hetgene wat we moeten doen. En bij Mark was dat geëvolueerd. Hij was eerst advocaat en toen ging hij in de reclame werken. En toen was dat ook niet genoeg voldoening voor zijn ziel. En toen ging hij voor Warchild werken en toen voor mij. En een hobby pianist op leeftijd. Op zich iets zonder risico. Maar hij had het gevoel van, ja, dit klopt. Ja. En dan kan je dat aangaan. Ja. Het is wel spannend. We vragen altijd om muziek mee te nemen. Jij hebt zelf 3 nummers gekozen. Ik wil graag laten horen wat je maakt. En we hebben samen besloten om dat voor Mark te laten zijn. Ja, ik schreef dat Mark werd ziek na onze laatste tour in Australië in 2020. En hij werd ziek bij Ik ging naar huis vanuit Australië. Hij bleef nog iets langer in Australië, omdat hij altijd graag nog de reisje aan wilde plakken. En daar werd hij ziek. Toen kwam hij thuis. Dat was de eerste 2 weken van de lockdown hier. En toen werd bij hem dus kanker geconstateerd. En na een aantal weken had hij een HIPAC, ik weet niet hoe het heet, maar een hele heftige levensreddende operatie. En die duurt heel lang. En ik dacht, ik wil erbij zijn, ik wil iets voor je kunnen doen. Dus toen heb ik in mijn studio met hem in gedachten een liedje voor hem gecomponeerd. En dat voor Mark genoemd. En dat kwam heel goed van pas deze week. Thank you. Ja, Joep Beving, je zei, ik heb hier veel aan gehad aan dit nummer de afgelopen week. Is er een verschil tussen dan luisteren en spelen? Zeker, ja. Heb je dan meer aan luisteren of meer aan spelen? In deze context zeker meer aan spelen, ja. Ja, tuurlijk. Dat is, bedoel, ik stoor me zelfs aan deze opname nu. Oh, echt? Ja. Wat is er mis mee dan? Nou, ik vind dat ik niet goed genoeg gebruik heb gemaakt van de ruimte in de timing. En er zit voor mij nog een gehaastheid in die ik onterecht vind. Die zou ik nu anders doen. En dat komt ook door wat ik de afgelopen... Ik heb dit nummer heel vaak voor hem gespeeld op het podium. Ik heb hem meegenomen natuurlijk. Ja, was tot heel kort geleden met me mee. En de laatste keer echt aan mijn zijde voor een concert was in Polen op een festival. En bij dat festival was een concertzaal. Een hele mooie concertzaal van de Poolse Philharmonie. En ik weet het niet, toen we waren allebei heel stil. En hij had het nog steeds over dat hij met me mee zou gaan naar Amerika dit jaar. Maar ik dacht, ja, het feit dat je hier nu bent is wel echt al heel wat. En dat wist hij ook, dus er hing een stilte. En toen dacht ik, ja, dit is het moment. Dus ik vertelde het verhaal aan de zaal. En hij kreeg toen echt een dikke staande ovatie in Polen van mensen die we niet kenden. En dat was zo prachtig. En ik weet niet, er zit nog meer tederheid. Hoort er in dat nummer thuis. Ja. Ja, zoiets groeit ook. Ja. Zou je het nu weer opnieuw willen opnemen dan? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dat heb ik met de meeste stukken, hoor. Oh, echt? Ja. Huh. Ja, dat is, ja. Op een gegeven moment, je maakt iets. En op een gegeven moment moet je iets loslaten. Dingen groeien. Met je en aan je. En je groeit zelf. En we hebben het gezien met Rijnbert de Leeuw aan het einde van zijn leven. Hoe die Satie speelde. Nou ja, dat was wel gerijpt, zeg maar. En dan, ja, dat heb je toch altijd. Ja, ja. Jullie hebben allebei het roer omgegooid. Jij hebt dat gedaan na een burn-out, maar ook... het hing ook samen met het overlijden van een andere vriend van je, Steven. Goh, die heerlijke uitzending zo. Ja. Nee, is het... Nee, klopt. Hoe zat dat? Wij werkten allebei... Steven was een vriend van mij. En wij werkten allebei samen bij hetzelfde bedrijf. Een heel leuk bedrijf, maar wel een bedrijf in de reclame. En dat is alle clichés zijn waar. Dat is snel en hard. En je komt niet heel erg toe aan je eigen artistieke inhoud of behoefte. En hij was degene die altijd zei van, nou, ik kwam niet binnen 's ochtends. Niet vergeten, hè? Je bent eigenlijk een verhaalverteller. Je bent eigenlijk... Componist. Ja, muzikant, componist wisten we toen nog niet. Maar goed, die kreeg niet de kans, zoals Mark en ik, om 3 jaar afscheid te nemen. Hij was op een festival Southwest in, volgens mij, 2013. En daar was een man die werd achtervolgd door de politie, omdat hij een grammetje wiet in zijn auto had. En die reed vol paniek de drukke festivalstraat in en heeft daar echt een ravage aangericht. Met als laatste slachtoffer mijn vriend Steven. En dat was zo subiet. Dat was echt een enorme wake-up call. En ik speelde toen eigenlijk niet zo heel veel piano, maar ik was net weer een beetje begonnen vanuit een, echt wel een behoefte. En ik dacht, ik ga nu een piano vertolking maken van mijn emoties in dat vorm spelen bij zijn uitvaart. En dat deed ik. En toen zei zijn vrouw en zijn moeder van, nou, wil je dit alsjeblieft opnemen? Nadien. En toen zei ik, ja, natuurlijk. En dat ging ik zo snel mogelijk doen. En ik ging naar huis. Ik had microfoons mee van mijn werk. En ik ging opnemen. En ik dacht, ja, maar deze man heeft altijd gezegd. En ineens is hij er niet meer. En het kan mij ook overkomen. Maar goed, wat is de beste manier om hiermee om te gaan? Is natuurlijk gewoon niet één nummer opnemen, maar gewoon een plaat maken. En gewoon gaan erin geloven. En dat heb ik gedaan. Ja, hij is wel echt van invloed geweest op het aandurven en een aanleiding creëren om erin te rollen, zeg maar. En, ik gaf afgelopen week een concert in de Stevenskerk in Nijmegen, maar dat was de tweede keer dat ik het deed. De eerste keer is volgens mij 4-5 jaar geleden. En het moment dat ik het nummer voor Steven, ik ben dan wel constant in mijn, in mijn titelkeuzes, ging spelen, toen gingen de kerkklokken zomaar aan. En goed, kun je van vinden wat je wil, maar ik kreeg toch wel even kippenvel. Ja. Ja. Hoe gaat dat dan als je, je speelt niet veel piano, je speelt ook jazz, iets heel anders. Vroeger, ja. Ja. Ja. Dus dan ga je zitten achter die piano en dan komt er iets. Hoe voelt het? Is het het gevoel van het instrument? Is het de toon? Wat volg je? Nou ja, het is een behoefte eigenlijk. Het is een behoefte aan een gesprek. Het is een behoefte aan een bepaalde plek. En hoe het eigenlijk. Ik speelde vroeger jazz. Ik was niet heel erg goed. En ik merkte gewoon dat het me niks deed. Het raakte me niet. En als ik dan naar een jazzpianiste keek, dan was het toch een Bill Evans of een Keith Jarrett. Bijvoorbeeld die dingen deden die me wel raakten. En op een gegeven moment heb je door waar dat een beetje door komt. En ik had het een beetje opgegeven. Piano spelen. Ik probeerde elektronische muziek te maken. En toen kwam die burn-out. En dan zitten je oren vol met een soort van watten. En je kan niet echt een gesprek voeren met mensen. Alles is al snel te veel. En het enige wat ik deed was achter de piano zitten. En toen, misschien door die omstandigheid, was alles gestript. En was ik eigenlijk alleen maar op zoek naar iets heel kleins en een soort van essentie om aan vast te houden. En dat gebeurde. Er kwam in één keer iets uit wat heel anders was. En dat voelde zo vertrouwd of waarachtig dat ik er iets in herkende. En toen dacht ik, ik heb niet heel veel nu om mezelf uit deze situatie te trekken. Laat ik die muziek volgen. Als ik iets ga maken, dan zit daar vaak een intentie achter. En die intentie is om iets waarachtigs te zoeken in een bepaalde essentie. Of, en dat is nog een stapje verder, om verwonderd te raken. Of een soort iets miraculeus te ontdekken. Waardoor je waardoor je een kijkje krijgt of zoekt in iets wat we met woorden heel moeilijk kunnen uitdrukken of kunnen beschrijven. Ja. En dan ga ik gewoon een gesprek voeren met de piano. Je hebt wel inspiratiebronnen, want je hebt een inspiratiebron meegenomen. Ja. Tom York. Zo. Wat? Nou ja, dat is gewoon een hele grote inspiratiebron. Ja. Ja. Zullen we eerst luisteren dat je het daarna uitlegt? Of weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar laten we luisteren en dan ga ik erover nadenken. Again, and you train us all. you could do it all again. Yeah, without a second thought. We gaan hem een klein beetje wegdraaien, Joep, sorry. Tom York was dit met Dan Chorus. Mm-hmm. Heb je nagedacht? Ja, ja. Weet je het? Wat ik gewoon zo ongelooflijk vind. En je hebt maar de uitgaande van de tuning die wij in het Westen gebruiken. Je hebt maar zoveel noten in een octaaf. En... ja, je kan van alles verzinnen, maar bij hem is het keer op keer weer raak. Dat hij ergens een soort, dat hij net even een harmonie vindt, waardoor er gewoon een deur open gaat naar de hemel. En het is zo ongelooflijk diep en zo ongelooflijk mooi altijd. En dat doet hij al jaren, keer op keer weer. En elke keer vindt hij zichzelf weer opnieuw uit. En niet in zijn eentje natuurlijk, maar heel vaak ook wel in zijn eentje. En we hebben veel dezelfde inspiratiebronnen. Zijn filmtrack voor Suspirium was geïnspireerd op krautrock en Vangelis. Nou, dat is ook echt serieus inspiratie voor mijn derde plaat geweest. En ik kom elke keer weer terug bij zijn progressies. En dan heeft hij ook nog een geweldige productietalent. Dus hij heeft net samengewerkt met Clark, waar ik ook groot fan van ben. En dan hoor je gewoon welke nummers hij heeft gewerkt. En ja, elke keer... Ik weet het niet, ik sla altijd elke keer stil achterover. Ja. Dus het is op heel veel fronten een groot inspirator. Maar ik denk vooral, en dat was het punt wat we moesten maken... in zijn eenvoud zoiets groots kunnen zeggen. Ja. En dat is de kunst. Jij hebt, het klinkt alsof het allemaal... Het begon natuurlijk allemaal heel individueel. En voor jezelf en voor je vrienden ook. Ja. Die muziek. Je hebt het op Spotify gezet... Ook vooral zodat je vrienden erbij konden. Nee, dat ging anders. Oh. ik kon het op Spotify. Ik maakte het omdat ik voelde me vervreemd. Ik was niet meer de leukste op feestjes. Ik had een beetje moeite met de realiteit. En ik had het idee, het kan toch niet zo zijn... dat ik de enige ben die zich zo voelt. En ik wilde gewoon iets maken voor mijn vrienden. Iets tastbaars. Want dat had ik heel lang niet gedaan. Want ik werkte in de reclame. Wat ik kon geven, wat eigenlijk zei... Oké, dit wilde ik eigenlijk zeggen. En daarom ben ik misschien niet altijd de vrolijkste geweest... op de laatste feestjes en de verjaardagen. Dus dat was de idee. Maar dat was ook in de tijd dat Spotify net wat groter begon te worden. En ik richtte een label op om die plaat uit te brengen. En toen kon ik het ook uploaden op Spotify. En toen dacht ik, ja, ik ben... Oh, gek als ik dat niet doe. Ja, ja. Want stel je voor. Ja. Het is opgepikt door Spotify. Iemand heeft het op de playlist Peaceful Piano gezet. Ja. En sindsdien is het... nu zit je op wat ik zei. 1,8 miljoen luisteraars per maand. Ja. Wat denk jij dat het is? Waarom willen al die mensen horen wat jij wilde vertellen aan je vrienden? Ja, omdat ze zich erin herkennen. Denk ik. Ik denk dat heel veel mensen dezelfde... Ja, dezelfde behoefte hebben. En het is vooral een herkennen. Het is denk ik, het zou heel bazaal kunnen zijn dat je zegt, oké, wat doe je op het moment dat alles te druk wordt? Wat doe je op het moment dat je leven geregeerd wordt door allerlei dingen waarvan je weet, ja, maar zo was het van nature niet bedoeld. Dan ga je terug naar de natuur. Dan ga je de natuur in. Dan ga je het bos opzoeken. En op het moment dat je dat doet, dan komt er een soort, bij de meeste mensen dan, niet bij iedereen, maar komt er een soort van rust over je heen. En dat is ergens, denk ik, te verklaren door een soort moment van herkenning. Vanuit, vanuit het goddelijke, denk ik. Hmm. Je herkent een bepaalde schoonheid of een iets waar wij zelf ook uit opgebouwd zijn. En, ik geloof dat in drukke en vooral ook gekke tijden mensen houvast nodig hebben. En verstilling en eenvoud misschien. Ja, maar die eenvoud is juist. Dat is juist die houvast, denk ik. Het andere is zo tegenintuïtief, zo grotesk. En dit is klein en waarachtig. En ook niet. Het is ook niet overmatig complex. Dat is eenvoud. Dat is een beetje logisch. Maar ik denk dat het is. En een andere kant is. Het is een cocon ook. Ik denk een soort van bescherming. En misschien ook wel escapisme. Dat je even weg kan daaruit. En het voelt soms ook echt alsof je ergens instapt en je trekt een soort van deur dicht of een deken over. Een deken, ja. Een deken. Ja. En dat is niet per se goed, maar wel nodig. Ja, het mag wel soms. Ja. Je hebt Ryuichi Sakamoto ook meegenomen. Ja, was het maar zo. Niet letterlijk. Nee, hij is hier. Nee, hij is overleden, hè? Onlangs ook. Hij is ook onlangs overleden. Ja, ja. Wat maakt hem zo goed? Dat hij, wat hij vooral, dat hij zijn eigen weg is gegaan altijd. En ook weer iemand die zichzelf heel vaak heeft vernieuwd. Maar wat ik er interessant aan vind is de combinatie van het minimalisme en ook de esthetiek. Hij is ook iemand die, zijn bekende werken zijn, nou die gaan echt heel, schuren heel dicht tegen de kies aan. Zeg maar. En ik vind het interessant. Ik vind het interessant omdat het betekent dat als iets kitsch is, dan is het dus overgebruikt. En dat is een platitude, dat is een schoonheid platgetreden. Maar ik vind het heel belangrijk dat, zeker in tijden van fragmentatie en polarisatie, dat een zo groot mogelijke groep zich verbonden weet met elkaar. En schoonheid kan daarin een rol spelen. Dus als je zeg maar scherp tegen de wind of scherp aan de wind gaat zeilen langs die kitsch, dan kom je hele mooie dingen tegen. En dat heeft hij heel goed gedaan. En dat is zijn populaire werk, maar daaronder zit een enorme berg aan noise en experiment en zoeken en verkennen en filosofie en Japanse cultuur. En dat zijn allemaal dingen die ik zelf ook heel erg interessant vind. En ik hou ook heel erg van noise. En ik hou ook heel erg van me onderdompelen in donkere sounds die uiteindelijk een soort van licht tevoorschijn brengen. Doordat je eraan over kan geven. En dat heeft hij fantastisch mooi gedaan. Dus we gaan luisteren naar Amdata. Thank you. Ja, Sakamoto was dat. Je zei net, Joep, dat je iets hebt met Japan. Oh, nee, je Jawel. Twijfelt. Nee, ja, zeker. Wat heb je, hoe bedoelde je dat? Wat heb je met Japan? Ik vind het een zeer fascinerende cultuur. Met heel veel hele goede dingen. Het is een beetje doorgeslagen. En sommige dingen waardoor het ook een behoorlijke donkere zelfkant heeft. In de vorm van eenzaamheid en de consequentie van prestatiedruk en status. Maar het is een zeer geëvolueerde cultuur en samenleving met enorm veel respect voor elkaar, maar vooral ook voor de elementen, voor de natuur, voor en los daarvan is het volslagen gekte en weirdness, wat ik ook heel prettig vind. Dus ik kom er heel graag, althans ik ben eigenlijk alleen nog maar in Tokio geweest. Ik zou heel graag wel eens verder gaan, maar ik probeer minder te reizen. De aandacht voor het kleine, dat ze gewoon kleine bonsaiboompjes blijven doen. Maar die hele zen-mentaliteit maakt dat je gedwongen wordt om het simpele heel erg te omarmen. En ik denk dat wij in het Westen, het gebeurt al heel veel, ja, in de zin van mindfulness en zen en zo. Maar dat het ook meer in onze cultuur gaat komen. Dat we meer. En de lockdown gaf ons de kans om even dingen wat kleiner te maken. En de schoonheid van de beperking te vinden. Dus ik had heel even de hoop. Ik wou net zeggen, we zijn nu weer terug bij af, toch? Ja, of niet? We zijn wel terug bij af, denk ik. Ja. Nou, ik weet het niet. Want ik denk wel dat er iets. Ik denk dat er echt wel iets is gebeurd. En het is natuurlijk gepolariseerd, wat echt heel erg verdrietig is. Maar er is ook een realisatie gekomen bij een grote groep mensen die al die realisatie een beetje heeft. Maar dat de verandering die nodig is radicaler is. En afstand willen nemen van een leven vol overdaad, bij wijze van spreken. En terug naar wat hebben we minimaal nodig om gelukkig te zijn. En om onze planeet te behouden. Is dat ook wat jij wil met je muziek? Dat besef doorgeven op... Dat is niet aan mij, maar stop ik er voor mezelf wel in. Ja. Maar dat is niet... Ik hoef... Nee, dat goed. Ik heb één nummer gedaan in de lockdown. Wat gaat over eenzaamheid of isolatie. En mijn laatste plaat, Hermetism, gaat ook wel over afzondering. En het idee dat je je afzondert om tot bepaalde inzichten te komen. Dat is vooral voor mezelf, denk ik. Dat ik mezelf ook daarin probeer te begeleiden. En ik heb toen wel, de nummer heette Solitude, met een meisje uit India, die ook in Solitude zat. En haar huis, ze was filmmaakster. En ze mocht niet de deur uit, dus zij ging in één keer de schoonheid zien in haar eigen huis. En de lichtinval. En er zat zo'n mooi narratief in wat ze daar vond. En toen dacht ik, ja, dat is het, weet je. Die schoonheid zit zoveel dichterbij dan je denkt. En het is zo impactvol. Je kan heel veel spullen kopen of je kan de hele wereld overreizen. Maar uiteindelijk, waar je echt gelukkig van wordt, is een mooie zin in een boek. Of een prachtige akkoordprogressie in een stuk muziek. Het is natuurlijk wel, je moet de ruimte hebben om daarvoor open te staan en dat ook zo te kunnen ervaren. En als je vol met stress en zorgen zit, is dat heel lastig. Maar goed, heel veel van die stress en zorgen komen juist doordat je wil of gedwongen wordt om het tegenovergestelde te doen. Dus ik probeer wel te onthaasten. En ik probeer wel een stuk muziek te maken die net even wat trager zijn, waardoor mensen daar even doorheen moeten. En dat doe ik met mijn concerten ook. Dat je komt gehaast binnen. En ik probeer toch echt wel gewoon dat tempo laag te houden, totdat bepaalde mensen zich ongemakkelijk gaan voelen. En dan daar doorheen gaan en zich daarin overgeven. En wat daarachter komt, is eigenlijk een soort van wat je met meditatie doet. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Maar het lijkt me best lastig voor jezelf ook. Omdat dit is dan jouw levensfilosofie. Maar aan de andere kant, je reist ook de hele wereld over. Je doet ook overal concerten. Je hebt misschien bij vlagen best een heel hectisch leven. Bij vlagen wel, ja. Maar dat is wel. We proberen eigenlijk vanaf het begin af aan al een goede balans te vinden. Mark en ik. We hebben gewoon gezegd van, ja, wat willen we? Nou ja, we willen niet overhaasten. We willen niet maximaliseren. We willen gewoon lange adem. En doen wat goed voelt. En nou ja, dan moet je wel. Je moet wel een beetje momentum bewaken. Maar zolang je zelf controle hebt. En we zijn op late leeftijd dit gaan doen. Dus we hadden zelf touwtjes in handen. En dat hoop ik wel zo te houden. En ik hoop natuurlijk heel erg dat ik dit de rest van mijn leven mag en kan blijven doen. Maar moet je jezelf soms corrigeren? Of gaat dat vanzelf inmiddels? Corrigeren in wat? Dat je weet van, oh, nu, dit wordt te druk. Dat is proefondervindelijk. Ik heb in het begin tour in Amerika gedaan dat ik echt helemaal gebroken was. Dat was gewoon dan in 15 dagen, 14 shows door heel Amerika heen. Dat ik in een Uber zat in Chicago vanuit de luchthaven snel naar de stage. En een 7-baansweg, idiote snelheden. Ik zat aan de baan zonder vluchtstrook. En daar kwamen we in de kettingbotsing terecht. En op dat moment belde mijn gezin. En met huilende kinderen van, mis je zo? En toen zei ik, ja, ik zit in een ongeluk op de snelweg. En toen dacht ik, ja, dit is echt, we waren helemaal gesloopt. Dit is gekkenwerk. Dus dat hebben we wel aangepast. Dat doen we niet meer zo. En je wil door, hè? Ik zie het. We moeten naar de Kurt Shepherd melody. Ja. Dat is eigenlijk. Dit gaat over het overbruggen van. Waar we het net over hadden. Het Oosterse levenswijze, zienswijze en het Westen. En dit is Gurdjieff. Gurdjieff is een mysticus eigenlijk. En die leefde in de laat 19e, begin 20e eeuw. En die reisde door, was Armeens-Grieks. En die reisde door Azië en hoorde daar allerlei melodieën. En zag daar de kracht van muziek bij allerlei rituelen en dergelijke. En onthield die ideeën. Nam ze mij terug en begon een beweging in eerst in Rusland, toen in Parijs en later in New York. Waarbij muziek een enorme belangrijke rol speelde in, laten we het transcendentie noemen. En die muziek is heel eenvoudig, maar die heeft, ja, je zou het saai kunnen noemen, maar er zit. Er zit zoiets kernachtigs in voor mij. En het heeft mij heel erg geïnspireerd in accepteren dat wat ik doe. Ik ben niet een enorm geschoolde pianist. Ik kan niet heel snel spelen. Maar ik kan wel proberen om die essentie te vinden weer. En die muziek heeft hij ingefluisterd bij Thomas de Hartman. En dat is dat klinkt niet heel, heel erg Russisch. Maar dat was een Russische meneer in die. Heeft het opgenomen. En of er zijn een paar opnames van. Er is wel. Keith Jarrett heeft ook een hele plaat aan hem, aan Gurdjieff gewijd. Maar goed, dat is het. Er zit een bepaalde kracht in muziek. En ik ben ontzettend benieuwd hoe dat werkt. En dat is voor mij altijd inspiratie. En daar lees ik over en daar zoek ik naar. En dat probeer ik uit in de praktijk af en toe. En dat begon een beetje hierbij. Mede met dank aan een oud-collega van mij die me op Gurdjieff heeft gewezen. Lang geleden. Dus ja, dat. Gaan we luisteren. Oké. Thank you. Court Shepherd Melody. Joep, ik zat nog steeds met mijn hoofd bij dat auto-ongeluk waar jij in zat, terwijl je huilend vrouw en kinderen aan de lijn had. En ik dacht, dit is in alles zo ontzettend tegengesteld als wat jij ooit wilde toen je begon met piano vanuit een burn-out. Dan zit je weer op hetzelfde punt, toch? Ja, maar dat was even zo. En daar hebben we wel van geleerd. En het is een... Nadien hebben we gewoon gekeken van hoe kunnen we dit beter doen. En ik heb ook gekeken hoe ik beter met mijn eigen stress en spanning kon omgaan. En dat is aardig goed gelukt. Wat volgens mij ook veranderd is, hè, van als je vanuit die reclamewereld komt en deze overstap maakt, is de manier waarop je succes definieert. Mm-hmm. Hoe definieer jij succes nu? Ja, succes is natuurlijk gewoon dat je kan doen wat je liefste doet. Dat is het. En dat is heel fijn als je daar mag komen. En, maar tel je luisteraars of is het succesvol dan zo'n concert zoals in Amsterdam, waar je zo'n hele grote groep in vervoering brengt? Of... Ja, ik denk dat daaraan toegevoegd moet worden dat je mag doen wat je het liefste doet. En dat je daarmee andere mensen ook een beetje gelukkig maakt. Dat is het wel, hoop ik. Dat is het belangrijkste wat je... Ja. Mark is net overleden. Die vriend van jou is jong overleden. Het zijn iedere keer keerpunten waardoor je tot een soort bezinning komt, denk ik. Ja. Is er nu iets? Nou, ik, ben je op de goede weg? Ik hoop het. Ik ben aan het zoeken weer naar iets nieuws. En naar nieuwe inspiratie. Ik hoop niet dat daarvoor iemand moet overlijden. Dat zal heel donker zijn. Nee. Maar vaak is het zo dat je maakt gewoon heel veel. En op een gegeven moment dan landt wel de betekenis. Of het idee van waarom dat is gebeurd. En ik ben nu een beetje aan het wachten op dat moment. Ja. Dat weer gebeurt. En daardoor maak ik heel veel. En ik ben nu weer wat meer de elektronische kant op aan het gaan. Ik ben uitgenodigd om muziek te schrijven voor het residentieorkest. Wat een enorme uitdaging is. Ik ben dankbaar. Ja, we gaan het zien en horen. Dankjewel, componist Joep Beving. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 9e aflevering van Brainwash Zomerradio. Deze en andere uitzendingen, die van gisteren bijvoorbeeld met columniste Emine Oer, kun je terugluisteren via je podcast-app. Morgen, dan zijn we er weer en dan vertelt relatietherapeute Roefke Carmichelt-Polak waarom Charles Aznavour haar kan laten zien hoe geweldig haar echtgenoot is met wie ze al decennia lang samen is. Graag tot dan en een hele goede nacht. NPO Radio 1.